Buddy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Gata, începem. Hello, hello, bună seara. Kiss Kiss in the mix. Hello, hello, DJ Young și Olix împreună cu voi. De acum de la 19 fix și până la 22 fix. 3 ore de piese mixate, de mixuri, de remixuri, de dedichisuri, dedicații la 0722 20 60 20. Avem și astăzi un remix în premieră, o să aflați despre ce este vorba. Da, nici măcar astăzi... eu știu, da. Pare bine că l-am primit eu acum o oră. De la aceeași DJ Taina și Chris Ferres. Ferres. Începem cu Petro Casanova și Andrea, Selfish Love. După care avem Born Again, Babilonia, cum îi spuneți voi. Babilonia. Și mai avem și Mossano, Zingarinio. Primele trei super hituri vin chiar acum la Kiss Kiss Remix. Avem și podcastul pe kissfm.ro/kkm. Și avem 2100 de euro plus un telefon HTC Diamond 2 la Kiss Cash. Pregătiți-vă până la 10 împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. You are the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way Kiss in the Mix. Babylonia. Yeah. Haini, de la Adriana din Iași pentru Cătălina, Alina, Adrian, Ciprian și Sergiu și pentru Alin din Târgoviște, mulțumesc! Hey, Kiss FM, vreau și eu un dedichis pentru iubirea mea Nico, cu care sunt de 4 ani, de la Gurița ei Dulce, se poate Zingarini. Uite, chiar a fost piesa, te iubesc, prințesa mea din suflet, Ionuț din Strehaia, suntem cei mai tari, bravo, bravo, Madi și Guriță. Ok, mulțumim! Bună, băieți, vreau să-i urez fostei prietene Ana la mulți ani și să știi că îmi pare rău că ne-am despărțit, dacă se poate, aș dori. Bang Bang de la Alice, Vali din Bacău. Vali, vine și remixul DJ Young, desigur, la Alice Bang Bang. Până atunci avem, uite, o super piesă de la Bentu de Soli. Kiss, kiss in the mix. There's a summer, la Kiss. I take you high. We'll be right back. împreună cu Frisco, Lovely Smile. Asta mă ascultea la Kiss Kiss Remix. Pot să citim puțin mai târziu dedicațiile de la voi. Hai să vă spunem unde ne întâlnim în weekend. DJ Ang este în Târgoviște, în Club Glamour, vineri? Da, vineri seara în Club Glamour, la un super party, DJ Ang in the mix. Iar Olic și Dan Fințescu tot vineri vă așteaptă în Buzău la deschiderea Clubului Chocolate. Iar sâmbătă suntem și transmitem live din Club Scala Piatra Neamț. Foarte multe dedichisuri la 0722 20 60 20 și 2100 de euro plus... Plus un HTC Diamond 2. Trebuie să spunem că mâine... Așa, ce se întâmplă mâine? Mâine, a, cronica. Măi, avem treabă! O să fim acolo prezenți și noi împreună cu ceilalți DJ-i de la Kiss FM, colegii noștri. Așa că o să fim așa, doar la începutul emisiunii prezenți aici. Pregătim un mix de 3 ore mâine, mai cu tot cu vocile noastre, mai înregistrat așa, pentru că trebuie să fim și noi prezenți la prima ediție de Cronica Cărcătașilor live la Prima TV. Da, o ediție care se întâmplă live, de fapt, așa o să fie tot sezonul, live. Mai multe detalii găsiți și pe sherbanhuidu.ro, pe colegul blogului nostru. Gata, deja vă o piesă mai veche, Plan Win împreună cu Ina și Bob Taylor, după care avem un remix DJ Angla, Alice Bang Bang. He's Kiss in the Mix, DJ Young și Onyx. don't even remember who the fuck are you. My room is a mess, oh what a stress. A bottle of Jack on the floor, no, no, no more. I wake up in the morning and I look at you. I don't even remember who the fuck are you. My room is a mess, oh what a stress. A bottle of Jack on the floor, no, no, no more. Crazy. DJ Anșoric și împreună cu voi ne apropiem de o mică pauză. Până atunci, hai să vedem ce dedicație am mai primit de la voi. De la Mihaela pentru Bubu, te iubesc foarte, foarte mult și pentru voi cei mai tari vreau și eu o piesă cu Ina. Poate vine puțin mai încolo, Sun Is Up. De la Adriana pentru Adrian din Iași cu mesajul Ești îndrăguț și te pup. De la Andreea din Trigoviște pentru toată echipa de la Kiss și pentru bițelul ei Cosmin, vreau și eu Ina un momento. Sau băieți, vreau și eu o dedicație de la Deli din Galația, poate ascultă acum Kiss, mersi, sunteți cei mai tari. Cei mai tari, să fim bună băieți, cei mai tari difuzați și voi, Felipe, Monica din Bacău. Ok, vine puțin mai acolo, exact 20 de minute înainte de ora 8. Avem o pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu concursul puțin mai încolo. Pregătiți-vă pentru 2100 de euro și un super telefon HTC Diamond 2. Ne întoarcem cu Elena Gheorghe imediat după pauză și premiera de astăzi, remixul Fresh. O să auziți despre ce este vorba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Pum, pum, pum. Ne-am dus la petrecerea mixată până la 10 împreună Olix și DJ Ang cu voi. Avem Disco Romancing, așa cum vă promiteam, Elena. Una din marile piese ale acestei veri, piesa care a făcut super furor pe plajă. Iar imediat avem remixul în premieră de astăzi, Axel Dario, DJ Green Day și Cristian Tarcea, Soul Blue, DJ Taina și Cristian Fereș. Remix are un titlu de 23 de minute până îl zici, după care Haikyuu și Camelia The One, cea mai bună muzică. Se ascultă, se ascultă, la Kiss. Looking hot all the night, body till the break of dawn, moving groove, living to the Oh, Kiss în vara care s-a încheiat. Haikyuu și Camelia, The One, am ascultat la Kiss Kiss Remix. Exact 5 minute înainte de ora 8. Ora 8 începe cu un super hit, o super piesă de la Shuricle Parachute, varianta remixată. Desigur, pentru că aici la Kiss Kiss Remix avem cele mai tari remixuri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Gata, op fix la Kiss Kiss in a Mix. Olix and DJ Young împreună cu voi. Întâmplă a doua oră. Mai avem fix două ore de stat împreună. Două ore pline, pline, pline, cu foarte multe hituri. Îmi vine să strănut, dar încerc să mă abțin. Și trebuie să spunem, ascultăm chiar acum Sheriff Gold pe și Gabriel Remix. După care avem Milana, Losing Control, piesă nouă, Fresh, DJ Young Remix și Alexander Bass cu Liz Drums. Varianta Kiss Kiss in a Mix. 0722 20 60 20 vă așteaptă pentru dedicațiile voastre. Ia la Kiss Kiss avem 2100 de euro plus un super telefon, un HTC Diamond 2, 0735 600 100, numărul de telefon unde, în cazul în care nu v-ați înscris încă, trebuie să trimiteți un mesaj. Tariful este normal pentru un SMS din rețeaua voastră, un mesaj care să conțină numele și localitatea în care ascultați Kiss FM. Am ajuns la 2100 de euro plus un super telefon HTC Diamond 2 în programul nostru de astăzi. Mamă, și ușor, ușor ne apropiem de 90.000 de înscriși la Kiss Kiss. Foarte tare! Parachute. out my door and that just misses him more and more. He wanna leave now. Love is gone and I'll be falling down, falling down. He wanna leave now. Out my door and that just misses him more and more. He wanna leave now. Love is gone and I'll be falling. We'll be right back. piesă lansată la Kiss Kiss in the Mix în premieră. Acum mult, mult timp am și uitat când s-a întâmplat chestia asta. Cred că anul trecut, acum 2 ani, nici nu mai știu. Bine, nu, e în primăvară. 34 de ani lansam piesa asta. Avem o altă piesă lansată la noi în emisiune, Angelica Vigoale. Mi-aduc aminte că a venit Angelica, a cântat live aici, a venit cu chitară, foarte, foarte frumos, foarte frumoasă acea seară. O să mai avem lansări în curând, așteptăm ca oamenii să înceapă să producă piese, să le termine, să le... Asta pentru că toamna este un nou sezon de lansări, de remixuri, de premiere și așa mai departe și cele mai importante, desigur, se vor întâmpla aici la Kiss Kiss in the Mix. Imediat ne întâlnim și cu Voltaj, mi-e dor de DJ Young Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, I ready! da poca picchita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di I love you. Papa l'americano. Summer Kiss, de nebunia care ieșea acolo pe plajă de cele două luni și jumătate petrecute la mare în 2010, anul acesta. Aoleu, ce luni au fost la Costinești, foarte, foarte tare, vară foarte, foarte, foarte, foarte, foarte tare, gata, alte cuvinte nu mai am despre vara asta, cred că a fost foarte fain. Mult mai tare decât cea din 2009 și cu siguranță cea din 2011 o să fie bestial. Bun, mergem mai departe, avem Star Rising și Star Chart League Show, după care avem un nou remix DJ Young la Lavinia, la Luna. Cea mai bună muzică e la Kiss. Hai, și venim și cu mesajele voastre în câteva minute. Și concursul Kiss Cash, desigur, n-am uitat de el. Da, vine, 2100 de euro și un telefon HTC Diamond 2. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani și telefon. together we'll find the truth. You know it's freedom when bad things feel so damn good. Yeah, this is freedom. Can we find it? Freedom. Yeah. Kiss FM. Pentru Sergiu Maxim din Bârlad cu mesajul la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Maxim, nu am zis. Bună, sunt Alina din Iași, aș vrea melodia gașca mea pentru Cătălin, Adriana, Ciprian și Ionuț din Iași. Mulțumesc, sunteți bestiali. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clip. Gata, a fost piesa. Sunt Alex din Brașov și vă ascult non-stop pentru că vreau să vă iau bani și telefonul la jumeche, sunt de ce mai tare. Vreau și eu un dedichis pentru toți chisomanii. Gata. Foarte bine faci că asculți. O să avem concursul în curând. Pentru Silvia, Greta și toți colegii cu mesajul, succes la BAC și special pentru voi băieți, sunteți cei mai tari de la Ipni Lugoș. Mulți pupici. 2100 de euro și un telefon HTC vin, cred că ora asta, la Kiss Cash. I'm ready! Mergem în Thailanda sau mergem la Costinești? Ei, o să aflăm. E mai tare la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes, now y'all. It's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick about it up on the face. Take me up there from the ground. I feel a lot of my it's a long ball floor. Don't you hesitate, brand and bore. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out, we sell floor. I just wanna touch you. Mm. Girl, them's out, girl, them blow. It's time to have the flicker, lick a big delay. Inside London. Lansată la Summer Kiss în vara aceasta. Chiar undeva la început ploua, era vreme urât, au venit băieții direct de la București să lanseze piesa la noi acolo în Beach Bar. Și a fost foarte tare. Gata, avem exact 19 minute până la ora 9. Vine și concursul ora aceasta, am promis, 2100 de euro și un telefon HTC Diamond 2. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party, piese mixate, încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Avem The Sound of Missing You, se aude chiar acum, de la Wild Balls și Amira, varianta Dave Ramone Club Mix. După care avem Deep Central, Music Makes Me Free și Stromae, Alarm Dance. Un remix nou-nouț, foarte tare. Foarte tare și foarte multe dedichisturi la 0722 20 60 20. Vine și concursul lor aceasta, am promis, am zis, gata, e pregătit aici. Nu mai spunem nici de bănuț, nici de telefon. O să aflați când vine concursul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The Sound of Missing You. night is coming, it's coming. You were right beside me, up until the morning. I live my super life. When the sun is rising, it's rising. Pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, et ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes? Les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on danse. Belgian, ce-o fi mai și de râit. Mă vește cu râd așa. Cred că de-aia a reușit piesa, pentru că ea a râit și toți râiții reușesc să facă treabă bună. Da, oare el înțelege ce cântă acolo, nu știu. Cu siguranță. Și au apărut foarte, foarte multe alte variante ale piesei, remixuri și așa mai departe. Gata, alor on Kiss Cash. Pregătiți-vă. Deja sună lumea. 2100 de euro și un telefon HTC Diamond 2. Atenție, toată lumea cântă. Oh! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights, yeah. A different city every night. Oh, and I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit where Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What a different city every night. Oh, yeah. Yeah. I swear, the world better prepare for, what? For when I'm a billionaire. Oh, oh, oh, oh. When I'm a billionaire. Oh, oh, oh, oh. Let's go. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it. But keep the 520s and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so freaking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? What you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What a different city every night. Oh, yeah, yeah, I swear, the world better prepare for, what? For when I'm a billionaire. Yeah. Oh, oh, oh, sing it. When I'm a billionaire. Oh, oh, oh, oh. I wanna be a billionaire, uh-huh. So freaking bad. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Gata, 96 minute. Mai avem încă 45-50 de minute de mix. Gata, am schimbat și cablul, a intrat și playerul. Tomboxe și Antonia, Shake It Mama, varianta Kiss FM, ID Extended și Trippin Andrea Bălandu, pe care Xonia vine cu Deep Central cu tot. Ah, da, My Beautiful One, Sugar Daddy's Plenty Remix. Hai să luăm câteva de Kiss-uri, dar pentru fratele meu Florică și cum nata Ana și nepotul Dani, cu care ascult Kiss FM și pentru cei de la Kiss, sunteți bestial cei mai tare. Bună băieți, mă numesc Sonia din Alexandra, aș dori și eu melodia cu Adrian Țână, Hold On, sunt super tari, țineți-o tot așa, Kiss Kiss. Mihai sunt și vreau și eu ca toate piesele să fie pentru fetele singure din Constanța. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hei, Kiss-omanilor, vreau și eu de Kiss pentru toți colegii mei și mai ales pentru iubita mea Petrina din Zalău și pentru voi o piesă de la Bieber. Da, Justin Bieber o să vină puțin mai acolo, cu siguranță. Kiss din Sate Mare, ok. Super tari mixurile, unde le găsesc și eu, dedicație pentru colegii din Blaj, Lucian. kissfm.ro/kkm. Avem podcast acolo, de acolo puteți să și descărcați înregistrările. Mâine dimineață să avem înregistrarea din această seară și tot așa. Tom Bote și Antonia, Shake It Mama, everybody! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Vreau să traduc numele piesei, dar vă țin. Scuturo? Scuturo, mămico! Listen up. Antonia on Kiss FM, baby. Amanda. Sau scutură pe mămica. crazy, it makes me mad. So beautiful, held in your arms. Uncle Dennis, Purple Mix, la Kiss in the Mix. L-am încurcat eu mai devreme. Eminem și Rihanna vin cu o variantă foarte tare pentru piesa Love the Way You Lie. Bine, puțin mai Eminem eu nu prea e prezent în versiunea asta a piesei, dar oricum sună foarte, foarte bine remixul făcut de E-Squire și Offbeat. Nu știu cine sunt băieții ăștia, probabil unii de afară. După care, sigur, unii de aici, Andra, Belia și DJ Young Remix. Ce mai avem? Regrete! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm ready! Este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru claverii care abia acum se trezesc. Come there, watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Have some time. Let's enjoy the fun. No, no bomb, no gun. Just light of the sun. If you seek my dreams, flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun. No, no bomb, no gun. Just light of the sun. I have an entire world inside. Inside my soul, cause I don't want to leave. You seek my dreams. If you seek my dreams. I have the entire world inside my soul, cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. I have the entire world inside my soul, cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song in the sky. Let's enjoy the fun. Cea mai tare, deci asta e cea mai tare parte. Let's enjoy the fun. Cozai, happy entire world. Let's enjoy the fun. Uite un SMS foarte tare. În 12 noiembrie, ziua de naștere a mamei mele. Wow! Stai seama, 12 noiembrie. Împlinește 50 de ani și având în vedere că a luat de la mine microbul Kiss Cash, îl rog pe Gicuță să-i facă un cadou, zice Mircea. Ia, Gicuță, ia zi tu așa. Ia, fii atent, Gicuță, un cadou pe 12 noiembrie, da? Aranjăm aici, facem așa un șmen. Adică, stai, azi suntem în data de 14. Mama, dar mesaj cu o lună înainte, să pregătim cum trebuie. Mamă, nu cu două. Cu două luni. Da. Christian D, ok, gata, aș lăsa în piesă. Mamă, Sita! Atenție! Și... Yeah.

încercați asta acasă. Ca mea, Alexandra, și pentru voi sunteți cei mai tari. Nu, cei mai tari, țineți-o tot așa. Hey, Chisomanilor, super muzică și super atmosferă. Abia mă uit și eu mai uit de fostul care m-a înșelat. Oare toți băieții sunt la fel? Mirela, nu știu ce să zic. Țineți-o tot așa, că e marfă. Pentru toți lugogenii care ascultă Kiss și vor să câștige concursul de la Cristina. Pentru Raluca de la Cloșcă, dă-mi un apel, pupici mult, toate melodiile pentru ea. Bun, băieți, aș dori, dacă se poate, Te Amo de la Rihanna. A băgat cu DJ Anga mai devreme în mix. Pentru toate gagicile din Certuș de sus, Deva pentru cea mai scumpă vecină din Miclești, Vaslui, Claudia zice, pentru familia mea și pentru voi de la Nicu Buț. Mulțumim. Stai așa un pic, el era din Deva și ea era din Vaslui. Sunt vis-a-vis. Am înțeles, e bine. O vezi de pe geam, nu? Bun, trebuie să spunem că mâine seară o să ne auzim un pic live. În rest o să avem o emisiune înregistrată, pentru că o să luăm parte la prima ediție a Cronicii Cârcătașilor la Prima TV live. Transmisă live mâine pe Prima TV. O să fie toată gașca de la Kiss FM acolo. Așa încât citeam pe blogul Oanei bebelușei Oana, care momentan e în Spania, o să nască acolo. Citeam că este prima emisiune de divertisment făcută live, ceea ce este foarte tare. Acum nu știu dacă e prima de la Prima TV sau prima în general, dar oricum foarte tare. Felicitări cârcotașilor pentru curaj. Mâine o să fim alături de ei, o să îi susținem de acolo din Gradenă. La prima ediție a Cronicii Cârcotașilor live începe la 19:30, noi o să ajungem un pic după. Și în caz că o să fie vreun blanc ceva, noi DJ ieșim din public și îi susținem, nu? Da, și o să... Da. Nu mă gândeam că zici de blanc pe radio, o să mixăm live de acolo. Un blanc pe Prima TV mă refeream. Ok, Zingarinho, Mosano și Damulan, piesă nouă, Justify Sex. Și gata, mai avem 4 minute. Aoleo, mai încape Damulan? Da, cred că încape, nu știu, o să facem un mashup. Găsim un pic. Dane, dă-te mai încolo. Dă-te că termină Zingarinho, acum și hai. Și acum Dan Volan, hai. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chestii în mix, exact 5 minute înainte de ora 10. Avem o porticică, o chestie foarte interesantă acum. E timpul să ne luăm rămas bun, dar până să ne luăm rămas bun, ia stați așa, ascultați asta, ascultați asta! Din Summer Kiss-ul 2010, adică din această vară. Din ultima emisie de vara asta, deci... Da. Gata, o luăm de la capăt mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in a Mix. O să fie o emisiune imprimată mâine, înregistrată, 3 ore, pentru că mergem la Cronică să vedem prima ediție live pe Prima TV. Dar undeva pe la început emisiunii așa o să avem și concursul Kiss Cash, normal! Da, îl facem și plecăm, lăsăm mixul 3 ore. Gata, ne auzim mâine, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Seara bună!